Wskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotnej systemu ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 19 dzień lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Lider Kukiz 15 uważa, że polska dyplomacja popełniła błędy przy organizacji konferencji bliskowschodniej, a jej szef powinien oddać się do dyspozycji premiera. Burmistrz Hajnówki odwołuje się od decyzji sądu, który uchylił jego zakaz organizacji marszu z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wyjątkowo dużo śniegu w Karkonoszach. Takiej zimy nie było tu przez ostatnie 10 lat. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powinien oddać się do dyspozycji premiera za organizację szczytu bliskowschodniego. Dyplomacja nie była dobrze poprowadzona, tak mówił w salonie politycznym Trójki lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz. Przed tego typu zdarzeniami powinno się strony uczestniczące w zdarzeniu poinformować, jakie tematy nie powinny być na tego typu zdarzeniu poruszane. To nie był szczyt dotyczący relacji polsko-izraelskich i prawdy historycznej i tym podobnych spraw, tylko szczyt poświęcony pokojowi, a okazało się, że stał się szczytem wojennym. Kukiz 15 domaga się, aby pełniący obowiązki szefa izraelskiego MSZ-u Israel Katz był w Polsce persona non grata. Wysłano w tej sprawie pismo do ministra Czaputowicza. W niedzielę Israel Katz powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Z całą pewnością powinny być bardziej ostre działania ze strony władz polskich, jeśli chodzi o tego typu wypowiedzi, zaznaczył w Trójce Paweł Kukiz. W ocenie lidera Kukiz 15 bardzo dobra była reakcja premiera i odwołanie szczytu V4 w Jerozolimie. Do sądu wpłynęło zażalenie burmistrza Hajnówki na postanowienie sądu uchylające zakaz organizacji w tym mieście Marszu Środowisk Narodowych. Marsz planowany jest na najbliższą sobotę z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W miniony poniedziałek Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpatrywał odwołanie organizatorów marszu od decyzji burmistrza Hajnówki i je uwzględnił. Uznał, że zakaz naruszałby m.in. przepisy konstytucji i prawo o zgromadzeniach. Ponad 1/4 Polaków chce pracować tak długo, jak to możliwe, bez względu na osiągnięty wiek emerytalny. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami. Blisko 40% ankietowanych deklaruje, że po zakończeniu pracy będzie się utrzymywać z emerytury i oszczędności. Dla ponad połowy Polaków kwota, która pozwoliłaby utrzymać się na emeryturze, mieści się w przedziale pomiędzy 1000 a 3000 złotych. Takie dochody zadeklarowało najwięcej osób w wieku 25-34 lat. Tylko dla 2% Polaków 1000 zł jest minimalną kwotą potrzebną do utrzymania na emeryturze. Kolejne spotkanie między przedstawicielami Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej bez przełomu. W oficjalnym komunikacie sam brytyjski rząd przyznał, że Unia otwarcie wyraża sceptycyzm co do podejmowanych przez Londyn prób znalezienia mechanizmu zastępującego tzw. irlandzki bezpiecznik. Tymczasem w obu głównych partiach narastają podziały, a media piszą o możliwych rezygnacjach z członkostwa w partii. Przedstawiciele rządu nadal sondują różne warianty, ale nawet nocny komunikat Ministerstwa do Spraw Brexitu nie pozostawia wątpliwości. Choć komisja zaangażowała się w dyskutowanie tych propozycji, to wyraziła obawy co do tego, czy są one w stanie rozwiązać problem bezpiecznika. Czytamy w tekście. Do Brexitu zostało mniej niż 40 dni, a my ciągle nie wiemy, czego oni chcą. To szef irlandzkiej dyplomacji Simon Coveney. Tymczasem nie milkną echa wczorajszego buntu w opozycyjnej Partii Pracy. 7 posłów porzuciło ugrupowanie. Na Wyspach to rzadka sytuacja. Powodem głównie polityka lidera w sprawie Brexitu, ale też oskarżenia o antysemityzm, który część polityków zarzuca radykalnie lewicowemu skrzydłu ugrupowania. Być może to jednak nie koniec. Media wyliczają, że kilkudziesięciu posłów lewicy zastanawia się nad przyłączeniem do buntowników, do nowej, niezależnej grupy parlamentarnej. A jak donosi BBC, jest też kilku prounijnych konserwatystów, którzy rozważają rzucenie swoimi legitymacjami. Przypomnijmy, gabinet Theresy May już teraz nie ma w Izbie Gmin większości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

nothing can harm you. With your daddy and mama standing by, little sister. Jedyny i niepowtarzalny Willie Nelson z płyty, nazwijmy ją, gershwinowskiej, zatytułowanej Summer Time. 11 minut po 10, teraz już pora w Trójce na płytę tygodnia. Jak zwykle proszę o wysłanie sygnałów SMS. Proszę zawrzeć imię, nazwisko, adres korespondencyjny. A ta płyta to najnowsza płyta WW. Płyta tygodnia w Trójce. To tylko sen zły. I nie przejmowałbym się nim. Przecież trzymamy się za ręce. Jest dużo, a będzie więcej. Komu nie będzie brakowało, lecz co się dziś z hipisami stało? Trochę się pozłościmy, a potem odpuścimy. I wyjdziemy do ludzi, a świat się troską o nas znudzi. Polubimy się też sami, lecz co się dziś stało z hipisami? Thank you.

snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. To była Monika Brodka, czyli pierwsze spotkanie z Moniką. Teraz pora na spotkanie drugie. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Na dziś wybrałam pokaz, który stawia pytanie o strach. Taki, z którym zmagamy się w naszej teoretycznie wolnej od strachu rzeczywistości. No bo niby tak. Wojny na naszym terenie nie ma od ponad 70 lat. Głód nie zagląda w oczy, żaden zbój nie czyha na nasze życie i dobytek. A jednak dlaczego nam jest tak źle i szaro? I jak to się przekłada na malarstwo, ile to w ogóle możliwe? Odpowiedzi poszukałam na wystawie o trudnym do zapamiętania tytule Problemy pierwszego świata. Życie przed śmiercią. To w Fundacji Stefana Gierowskiego, czyli w Galerii Nietypowej, której program wystaw konsultowany jest z naszym znakomitym abstrakcjonistą. Tym razem jednak mam niejakie wątpliwości, czy mistrz Gierowski akceptował temat i zasięg ekspozycji. W przeciwieństwie do wcześniejszych prezentacji nie mam tu jasności. Ani co do tematu, ani co do doboru prac, których zdecydowanie za dużo, ani do samego aranżacyjnego pomysłu. Każdy, kto wchodzi do sali, ślizga się. Na czym? Na forsie. Bowiem cała podłoga galerii jest usłana skrawkami banknotów, będących zresztą wciąż w obiegu, o nominałach od 20 do 100 zł. Nigdy nie sądziłam, że na pieniądzach można się przejechać jak na lodowisku. A to jedyna nauka, jaka płynie z wystawy Życie przed śmiercią, bo reszta to moim zdaniem chaos. Ale jest jasny punkt. Klamrą spinającą całość są trzy prace rewelacyjnego, jak zawsze, Dominika Lejmana. Na pierwszy rzut oka to mroczne, nieprzedstawiające kompozycje malarskie. Użyte zostały jako ekrany dla rzutowanych na nie z mini projektorów obrazów wideo. I te rzutowane, ruchome obrazy nadają sens całej prezentacji. Otóż lewe skrzydło otwiera obraz, na którym widzimy składanie czaszy spadochronu. Środkowy, ulokowany naprzeciw centralnego wejścia, to jest żongler, ale nie żongluje piłeczkami, lecz ludzkimi czaszkami. I na samym końcu pokazu, z prawej strony, widzimy czarny rąb pośród ciemnoszarych masywów. Ten obraz to jest jak przepaść, jak otchłań. I na jej krawędzi co pół minuty majaczy ludzka sylwetka. I natychmiast znika, skacze w czarnej czeluści. To ilustracja raportu Światowej Organizacji Zdrowia, która alarmuje, że co 30 sekund ktoś na naszej planecie targa się na życie. Nic tu nie jest dosłowne. Nikną cienie, nie ciała. Przez to wymowa dzieła jest jeszcze bardziej dramatyczna. Czyżby nasz byt był złudzeniem? Przy zbiorowych wystawach zawsze kogoś się krzywdzi przemilczaniem. Dlatego choć jednym tchem chcę spośród 13 uczestniczących w pokazie autorów wymienić tych, których uważam za najlepszych. Agata Kus, Agata Bogacka, Robert Maciejuk, Łukasz Korolkiewicz. I dla tych osób trzeba koniecznie obejrzeć Problemy Pierwszego Świata, na które to problemy nie ma jak do tej pory rady. Ale może wystawa podpowie jakieś rozwiązanie. Czynna jest do 31 marca, o czym informuje Państwa Monika Małkowska. Dziękuję bardzo. To były dwa spotkania z Monikami. Teraz będzie trzecie spotkanie z Brianem. To był Brian Adams, jest 28 minut po 10. Teraz jest trudny moment spotkania, bo musimy rozwiązać problem pana Tomasza, choć sądzę, że ten problem może być udziałem wielu słuchaczy programu trzeciego. Mianowicie pan Tomasz napisał, że słowa proszę dzwonić do trójki to jakieś zaklęcie magiczne, które działa na mój telefon. Zawsze jeśli ktoś wypowie to zaklęcie na antenie, mój telefon traci możliwość dodzwonienia się do trójki i od razu włącza się sygnał zajętości albo nawet błędu połączenia. Może rzecz w tym, by jakoś inaczej zachęcać Państwa do kontaktu z trójką. A teraz będę zachęcał, dlatego że mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na jutro, na godzinę 19, Pablo Pavo wystąpi dla Państwa i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, 2 2 7 3. Proszę użyć telefonu. 2 2 7 3. Zaproszenia. Pablo Pavo jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

To był zespół Alice in Chains i teraz mam dylemat, ale sądzę, że Państwo go szybko rozwiążą. Nie było mnie przez jakiś czas w kraju, byłem bardzo, bardzo daleko. No i tak mi się obiło uszy po przylocie, że to dziś witamy na polskiej ziemi zespół Uriah Heep. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. My labor is no easier, but now Czy ktoś z Państwa się wybiera na spotkanie z zespołem Uriah Heep? Proszę dać znać. Piotr Kopa, Baron Małpa, polskieradio.pl. Kilka lat temu na muzyczne spotkanie z Uriah Heep, bardzo udane muzyczne spotkanie, wybrał się zespół Elsztat. Mamma mia, come on alone, see what I've found. A little way away from here, while digging in the ground. Come away, Melinda, come in and close the door. It's nothing but a picture book they had before the war. Mamma mia, come and see. Oh, mommy, come and look. There's 5 or 6 Melinda girls inside this picture book. Come away, Melinda, come in and close the door. Well, lots of little girls like you before they had a war. Mamma, mommy, come and see. Oh, mommy, hurry, do. There's someone grown up very tall. Close the door. Your father was a man like him before they had a war. Mommy, mommy, come and see. Such things I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda, come in and close the door. It's just the way it used to be before. Uriah Heep. Ciągle czekam na państwa, tych z Państwa, którzy wybierają się na koncerty zespołu Uriah Heep, bo jestem ciekaw, jakie są Państwa oczekiwania i gdzie odbywają się koncerty, bo tak jak mówię, po wylądowaniu z bardzo daleka tylko usłyszałem pół uchem w radiu, że zespół Uriah Heep dziś zaczyna i będzie mu towarzyszył na trasie polski zespół Turbo, z czego się bardzo, bardzo mocno ucieszyłem. Sięgamy po bluesa. Myślę, że ci z Państwa, którzy czekają na bluesa w radiu, też będą usatysfakcjonowani, bo to jest blues najwyższej próby. A sięgam po utwór B.B. Kinga, dlatego, że tam, gdzie byłem daleko niedawno, zrobiłem sobie zdjęcie z jego gwiazdą. Fale i gwiazd Hollywood. Pięknie to wygląda i w zasadzie gwiazda gra. A tutaj z Ericiem Claptonem.